तो इतने यानी मसाफत पर था वो, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेसरो सामानी की हालत में यहाँ से निकले, न तो गुसामान है, और दुआ ये कर रहे हैं कि परवरदिगार रास्ता भी मालूम नहीं है, इसी रास्ते पर मुझे चला ताकि मैं उधर पहुंच जाऊं। दरमियान में जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारे और रास्ते पर चलते रहे, तो इसका जिक्र नहीं फरमाया दरमियान। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई तोशा वगैरह नहीं था रास्ते में, सिवाय दरख्तों के पत्ते के या कोई घास वगैरह या कोई सब्जी वगैरह कोई हो, यही उनकी खुराक थी, इसको वो खाते थे। तोशा कोई भी नहीं था उनके पास, और बिल्कुल इसी हालत के अंदर उन्होंने ये 10 दिन की मुसाफत तय की, और अल्लाह ताला ने उनको वहां पहुंचाया। वलम्मा वरदा मा मदियन, जब वो मदियन के पानी पर पहुंचे, ये मदियन खलीज अकबा के करीब था, और मदियन की तरफ जाने की तवज्जो या आपके दिल में बात जो अल्लाह ने डाली, तो मुनासिबत भी थी, क्योंकि मदियन इब्न इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे ये मदियन, और उन्हीं के नाम पर ये बस्ती आबाद हुई थी, ये मुतमदन लोग थे, तिजारत पेशा लोग थे, और ये क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का भी ताल्लुक इसी खानदान से है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से वो भी हैं, तो ये बात भी हो सकती है कशिश वाली कि वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लोग हैं वहां, तो ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ये दूसरे खानदान के हैं, वो दूसरे बेटे की औलाद में से हैं। तो जब मदियन के पानी पर पहुंचे तो वह पाया एक जमात उम्मतम मिनन्नास, एक जमात और ग्रोह को पाया कि वो मवेशियों को पानी पिला रहे हैं। अब सयाह लोग जाते हैं और वो खलीज अकबा और इनको मुलाहिजा करते हैं अपनी सियाहत के दौरान, तो वो बतलाते हैं वहां बस्तियों में अब पुराने खंडरात भी मिलते हैं, कई तब्दीलियां वाकई हुई हैं, नाम भी अब बदल गए हैं बस्तियों के नाम भी, और जो लोग जाते हैं वो ये बतलाते हैं कि वहां लोग ये निशानदेही करते हैं उन जगहों की, दो कुएं भी बतलाए जाते हैं कि ये कुएं हैं, अब वो में पानी है, उन कुओं में से एक कुएं पर वो पानी उस वक्त डालते थे और सैराब करते थे जानवरों को भी खुद भी, तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने ग्रोह को पाया कि वो जानवरों को सैराब करते हैं, और उनके वरे यानी उनसे कुछ अलग दो औरतों को पाया, तजूदाने वो अपने जानवरों को रोक रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम अलग क्यों खड़ी हो और जानवरों को क्यों रोक रही, तो उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार किया। कालता वो दोनों जो खवातीन थी औरतें थी, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं पिला सकती जानवरों को, यहाँ तक कि ये रिहा ये राई ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला लें, सैराब कर दें, चले जाएं, तो बचा खचा पानी हम बाद में पिलाती हैं, पहले हम मुजाहमत नहीं कर सकते, ये मर्द हैं और चरवाहे हैं पानी पिलाते हैं, इसलिए हमने जानवरों को रोक रखा है, बकरियां थी वो, यहां तक कि ये वापस चले जाएं पिलाकर पानी, ये चरवाहे रिया ये राई की जमा है, और हमारी मजबूरी भी है, मजबूरी ये है कि अबूना शेखुन कबीर, हमारे बाप जो हैं वो बूढ़े हैं और बहुत उम्र रसीदा हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। اس سے اپنی مجبوری کا اظہار بھی کیا ان دونوں عورتوں نے کہ اگر ہمارے والد جوان ہوتے یا صحت مند ہوتے تو وہ یہ کام کرتے، لیکن وہ تو بوڑھے ہیں بہت، وہ یہ نہ جانوروں کو چرا سکتے ہیں اور نہ وہ ڈول کھینچ سکتے ہیں نہ ان کو پانی پلا سکتے ہیں، اس واسطے ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارے والد جوان اور تانا نہیں ہیں، وہ نہیں آتے، تو اس لیے ہم مجبور ہیں۔ تو اس لفظ سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام عورتوں کا نہیں ہوتا، مجبوری تو الگ بات ہے، مجبوری میں تو ہر بات ہوتی ہے، جانوروں کو چرانا اور یہ زیادہ مشقت کے کام کرنا یہ تو اللہ نے مردوں کے ذمہ ڈالے ہیں، عورتوں کے ذمہ نہیں ڈالے، کھیتی باڑی کرنا، جانوروں کو چرانا یا مشقت کے بڑے بڑے کام جتنے بھی ہیں، جنگیں لڑنی، یہ تمام باتیں اللہ نے مردوں کے ذمہ ڈالی۔ یورپ والوں نے اور یہ بے دین الہادی لوگوں نے پروپگنڈا کیا ہوا کہ مرد اور سارے برابر ہیں، ان کو سارے برابر حقوق ہیں۔ برابر ہونے کا مفہوم بھی ایک لحاظ سے تو صحیح ہو سکتا ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کی اور بحیثیت مکلف ہونے کے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، آدم کی اولاد وہ بھی ہیں، لیکن صنف کے اعتبار سے تو فرق ہے، ایک صنف نازک ہے اور ایک مشقت کے کام کرنے والی، مشاق اور مشقت کے کام اللہ نے صنف نازک پر نہیں لگائے، یہ مردوں کے ذمہ لگائے ہیں، تو اس لحاظ سے ان میں تفریق ہے دونوں کے اندر۔ ہر اس لحاظ سے برابری جو ہے یہ غلط ہے، یہ انگریز اور روس اور یہ امریکہ اور یہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، یہ سب لوگ ملحد یہودی نصرانی اشتراکی بے دین لوگوں کا یہ پروپاگنڈا اور یہ فطرت کے خلاف ہے، خلاف فطرت بات کرتے ہیں اور اس کا پروپاگنڈا کرتے ہیں۔ نبیوں کی شریعت میں یہ نہیں ہے، آسمانی شرائع میں یہ نہیں ہے، آسمانی شرائع میں ہر ایک کے حقوق اللہ نے ان کو دیے ہیں، جائز حقوق ہیں، جائز حقوق تو یہ دیتے نہیں ہیں، اور عورتوں کو کھینچ کر باہر لے جاتے ہیں کہ ہر میدان میں جی شانہ بشانہ عورتوں کو چلنا چاہیے، جی ہر جگہ جائیں، ممبر بن کر اسمبلیوں میں جائیں، جی ملازمتوں کے لیے کارخانوں میں جائیں، فیکٹریوں پر جا کر کام کریں، جی پولیس کا کام عورتیں کریں، جی کھیتی باڑی کا کام عورتیں کریں، جی ملازمت کا کام عورتیں کریں، تو یہ تمام بے حیائی کے نتائج پیدا کرنے والی بات ہے۔ جہاں جہاں عورت کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کام کریں تو اس میں بے شک عورت کو جانا چاہیے اور اس کو موقع دینا چاہیے۔ اب تعلیم کے کام میں اگر الگ سکول ہوں، کالج ہوں، عورتیں تعلیم دیں تو اس میں کیا حرج ہے، باپردہ رہیں گی اور باپردہ ہی وہ آئیں گی جائیں گی، تربیت کا کام کریں گی، لیکن جہاں اختلاط ہوگا، خلط ملط ہوگا، وہاں عریانی، فحاشی، بے حیائی کی باتیں پیدا ہوں گی، خلاف فطرت باتیں پیدا ہوں گی خلط ملط کے نتیجے میں۔ اور جو چیزیں عورت کے ذمہ قدرت نے اور خدا تعالی کی حکمت میں نہیں ڈالی، وہ عورتوں کے لیے ضروری قرار دینا اور یہ کہنا کہ یہ جی برابر ہیں، یہ تو غلط ہے، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکل سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لفظ نے اس ساری حقیقت کو کھول دیا، بھی ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اگر وہ جوان ہوتا تو یہ کام وہ کرتا، یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم تو مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حالت کے اندر کہ جب وہ بالکل بھوکے پیاسے اور اتنی مسافت طے کرنے کے بعد وہاں پہنچے اور کنویں پر یہ حال دیکھا، تو سقالہما، ان کے دل میں یہ اللہ نے یہ شفقت ڈالی ہوئی تھی، وہ کیونکہ خدا کے نبی تھے، ابھی عن قریب ان کو نبوت ملنے والی ہے، ابھی ان کی ابتلا ہے، یہ ابتلا کا حال تھا. اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مختلف طریقوں سے آزمائش میں ڈالا، وَفَتَنَّا کا فتونہ، بڑی پیدائش کے اندر ابتلا ہوئی وہ. اس تمام سے ان کا تزکیہ مطلوب تھا اور تربیت مقصود تھی، بچپن سے یہ ابتلا بھی پڑے ہوئے. اب یہاں سفر کی صحبت کی ابتلا میں ڈالا ہی، اس لیے کہ اللہ کے دین کے لیے تو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، جہاد میں بھی جانا پڑتا ہے، تبلیغ کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، اور حصول علم کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. تو اس میں سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب چل کر انسان کو کہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو اب یہ اس ابتلا میں ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس حالت کے اندر بھی ان کے اندر شفقت کا جذبہ پایا جاتا ہے. تو یہ فطری جذبہ ہے، اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک مقرب اور برگزیدہ انسان ہیں، تو اس حالت میں بھی بھوکے پیاسے ہو کر بھی ہمدردی کر رہے ہیں. یہی بات ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے جذبات، ان کے جذبات کس قدر پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی نیت اور ان کے عزائم کس قدر اچھے ہوتے ہیں، اور انسانی ہمدردی ان کے اندر کس قدر پائی جاتی. اللہ کے نبیوں میں کمال درجے کی انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا پایا جاتا. اب یہ ہے کہ دو عورتوں دیکھ کر وہ بے چین ہو گئے کہ یہ بیچاری کیوں کھڑی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے کے جانوروں کو پانی آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ اس کنویں پر بڑا بھاری پتھر وہ چروائے رکھ دیتے تھے، جس کو 10 آدمی میں مشکل ہٹاتے تھے. انہوں نے یہ پتھر رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان لڑکیوں نے یہ کہا کہ یہ ایسی بات ہے، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے پتھر کو سرکایا اور ایک ڈول پانی کا نکالا، بڑا ڈول تھا، اس سے جانوروں کو سیراب کر دیا. اور پھر ثم تولی الی الظل، پھر وہاں سے ہٹ کر سائے کی طرف پلٹے وہ، یعنی وہاں قریب درخت تھا کچھ، اس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. تو اسی سے سائے میں بیٹھنے سے ان لڑکیوں نے بھی اندازہ لگایا کہ محتاج ہے. عورتوں نے پہچانا کہ چھاؤں پکڑتا ہے، یہ مسافر ہے، دور سے آیا ہوا، تھکا بھوکا ہوگا، جا کر اپنے باپ سے کہا. یہ جس بزرگ کا ذکر ہے یہ کون ہے؟ مشہور یہی ہے کسی صحیح حدیث میں، یا یہ صحیح قرآن کی آیت میں تو ذکر نہیں یہ بزرگ کون تھے. عام مشہور بات یہی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. بعض کہیں شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، شعیب علیہ السلام ان سے کافی دیر پہلے وہ گزر چکے تھے، کیونکہ وہ تو لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب تھے وہ، تو یہ تو بہت بعد میں آئے. لوط علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، 400 سال کے درمیان میں مسافر. تو یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ان کے بھتیجے تھے، یہ اور صاحب ایمان تھے اور نیک آدمی تھے. نام بھی مختلف آتے ہیں، بائبل سے رادید رادائیل نام بھی ذکر کیا ہے، کہیں سیرون نام ذکر کیا جاتا ہے، کہیں حباب نام ذکر کیا جاتا ہے. حباب اور شعیب تو ہو سکتا ہے، مشہور یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن اور بھی اختلاف پایا جاتا ہے. اتنی بات یقینی ہے کہ یہ انسان نیک تھے اور بزرگ آدمی تھے، صاحب ایمان تھے یہ شخص. تو موسیٰ علیہ السلام سائے میں چل کر بیٹھ گئے، بکریوں کو سیراب کر دیا، وہ عورتیں چلی گئی. یہ سائے میں جا کر بیٹھنا، یہ مسافر سایہ پکڑتے ہیں، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، آئے کیا شے غریب الوطنی ہوتی ہے، جن کو نور برستا ہے میری تربت پر اور راہ چادر مہتاب تنی ہوتی ہے. ہم مسافر میت بھی ہے اور مرنے والا بھی ہے, غریب ہی ہوتا ہے قبر کے اندر پڑا ہوا, تو شاید نے اسی تصور سے یہ بات کہی ہے. یعنی چھاں ہوتی ہے تو اس کے نیچے جا کر بیٹھتا ہوں کیونکہ اور کوئی وہ نہیں ہوتا. تو چھاؤں کے اندر آ کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اس درخت پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ وہ ادھر جب شام کے علاقے میں اور ادھر فلسطین گئے ہوئے تھے تو خود انہوں نے بیان کیا کہ دو دن کی مسافت تھی تو میں نے اپنا جانور تیزی سے چلایا, دو رات کی مسافت تھی تو میں مدین پہنچا. وہاں میں نے دریافت کیا کہ وہ کنواں کون سا تھا, تو درخت بھی وہاں موجود تھا, ایک درخت تھا. میرے اونٹ نے بھی اس کے پتے کچھ چبائے لیکن پھر پھینک دیے, اس کے ذائقے کے مطابق نہیں تھے. اس درخت کے نیچے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی, پھر میں چلا آیا وہاں سے. حضرت اللہ ابن مسعود سے منقول ہے, امام ابن جریر نے اس روایت کو بیان اور امام ابن کثیر نے بھی. تو پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا, قال رب انی لما انزلت الی من خیر, میرے پروردگار تو جو بھی بہتری کی بات میری طرف اتارے میں تو محتاج ہوں. انی فقیر, میں محتاج ہوں. یہ عاجزی کا اظہار کیا اور خدا سے خیر طلب کی اور اس کا فضل طلب کیا کہ جو بھی تو بہتری میری طرف اتارے گا میں تو محتاج ہوں. اللہ کے اتنے عظیم شان پیغمبر ہیں لیکن عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, یعنی کہ وہ مشکل کشا یا عاجز روا ہیں, محتاج ہیں, میں تو محتاج ہوں, بھوک سے ہیں, پیاس سے ہیں اور تھکے ماندے ہیں, خدا کے فضل اور کرم کے محتاج ہیں. تو تمام مخلوق محتاج ہے, نبی محتاج ہیں, فرشتے محتاج ہیں, مقربین محتاج, ملائکہ اعلی والے محتاج ہیں, ہر ایک خدا کا محتاج ہے اس کی رحمت, کیونکہ بے نیاز ہستی صرف خدا کی. انتم الفقراء واللہ هو الغنی, تم سب ہی محتاج ہو, غنی ایک ہی ذات ہے, وہ ذات صمد ہے. بے نیاز ہستی صرف خدا کی, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو محتاج نہ ہو. ہر چیز میں محتاج ہیں, ہم چلنے میں محتاج ہیں, زمین پر ہم چلتے ہیں, چلنے توفیق کے محتاج ہیں, توفیق نہ دے قدم نہیں اٹھا سکتے, سانس لینے کے محتاج ہیں, خوراک کے محتاج ہیں, لباس کے محتاج ہیں, رہائش کے, سہولت کے, ہر آرام کے, صحت کے, تمام چیزوں کے محتاج ہیں. ہر تمام کے تمام لوگ, تمام انسان نیک و بد سب محتاج ہیں. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ارض و سما کے اندر ہر چیز خدا سے مانگتی, کوئی زمان حال سے مانگتا ہے, کوئی زمان قال سے مانگتا ہے. جو چیزیں عقل نہیں رکھتی وہ زبان حال سے مانگتی ہیں, ان کی حاجت خدا تعالیٰ پورا کرا. دینے والا صرف ایک خدا, باقی سب لینے والے ہیں. انسان گمراہ ہو کر مخلوق میں سے کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ بیٹھے, ان سے پھر حاجتیں طلب کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, حالانکہ کوئی بھی نہیں. حاجت روائی جو کسی کے اختیار میں نہیں سوائے تعالیٰ کی ذات. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو محتاج ہوں. اب وہ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے ہوئے, تھوڑی دیر ہوتی ہے, فجاءت احداہما, ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آئی, تمشی علی استحیاء, شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یہ ایک لفظ میں اللہ تعالی نے عورتوں کے بارے میں اور حیا کے مسئلے کی پوری حقیقت بیان کر لی. حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ چلتی, اس نے آ کر بات کی. ایسا نہیں ہے کہ بے دھڑک اور نکل جائے اور بے دھڑک چلتی جائے راستے میں, نہیں. عورت کے لیے تو فطرتاً یہی بات ہے, حیا مناسب ہے اور حیات و مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. لا ایمان لمن لا حیا لو, جس میں حیا نہیں اس میں ایمان بھی نہیں. حیا کے بغیر بے ایمان ہوتا ہے انسان. حیا بڑی ضروری ہے. ابھی اس ایک لفظ میں آپ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی, اس وضع میں اس طریقے پر نظریں جھکی ہوئی, پردہ کیا ہوا, سامنے آ کر جب بات کی تو مفسرین کرام آتے منہ کے سامنے آستین کا پلہ رکھ دیا اور پھر آ کر بات کی. یہ چلنا حیا کے ساتھ. حیا مقصود ہے مردوں کے لیے بھی اور خصوصاً عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ. یہ جتنی اور یعنی ہے آج دیکھیں, آپ تصویریں دیکھیں جو ہر روز اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں, کس قدر بے حیائی کی تصویریں سامنے آتی ہیں. تمدن کتنا خراب ہو گیا, مربیت اور انگریزیت اور یہ الحاد کس قدر یعنی تباہ کن ہے انسانیت کے لیے. لیکن اب وہ لوگ اس کو برائی نہیں محسوس کرتے. بے حجابی اور عورتوں کا ہر مجمع میں جانا, اسٹیجوں پر تقریریں کرنی, اب ہر ریڈیو میں عورت ہی بول رہی, جدھر دیکھو گانے عورتوں کے, رقص عورتوں کا, تقریریں عورت کی, فوٹو سب عورتوں کے, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کے راستے پر جا رہے ہیں. حالانکہ خدا کی لعنت برس رہی ہے, ادھر سے خدا کی لعنت برس رہی ہے. یہ ترقی نہیں ہے, یہ ملعون ہونے کی نشانی ہے جس کو لوگ ترقی خیال کرتے ہیں. اور حیا کے خلاف جو بات ہوگی وہ ملعون ہونے کی نشانی ہوگی. تمدن خراب ہوگا, نسلیں بھی خراب ہوں گی, اخلاق بھی بگڑے گا, دین بھی تباہ ہوگا, عاقبت بھی خراب ہوگی, دنیا میں بھی ترقی نہیں ملے گی. کتنی بھی امریکہ کی نکالی اور روس کی, انگریز کی نکالی کر لو, وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے مادیت کا اور سائنس کا, ٹیکنالوجی کا جو ان لوگوں نے حاصل کیا. وہ تو آپ کو ٹیکنالوجی بھی نہیں حاصل کرنے دیتا امریکہ کی, تم دوست بنے ہوئے ہو, سرپرست اپنا خیال کرتے, کوئی نہیں چاہتا کہ تم ایٹمی توانائی کو پیدا کرنے کا کی ٹیکنالوجی جان لو. وہ روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, ابھی تک نہیں حاصل ہو سکی. فرانس دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن نہیں دینے لیے, منع کرتے ہیں ان دینا, کیونکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں امریکن بھی, انگریز بھی, روس بھی, فرانس بھی. یہ ساری ملعون قومیں ہیں, ظالم اور ناہنجار قومیں. کوئی یہودی ہیں, کوئی نصرانی ہیں, کوئی دہری ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں. مسلمانوں نے جب کوئی چیز حاصل کی وہ اپنے بل بوتے پر اگر حاصل کریں گے اور اللہ کے بھروسے پر, پھر ہوگی بات. ان کے بھروسے پر جو بھی کام کریں گے کبھی کامیابی نہیں ہوگی. یہ سخت دشمن قوم ہے اور انسانیت کی دشمن ہے یہ. تو ان کے تمدن کو اختیار کرنا اور اس پر فخر کرنا یہ ہمارے لیے تو لعنت ہے. ہمارا تمدن تو یہ ہے جو قرآن بتلاتا ہے, تمشی علی استحیاء, شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی عورت مسلمان عورت کا تمدن ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نے وصیت کی تھی, مجھے رات میں ہی دفن کرنا, کہ میری میت جو رکھی ہوئی ہے اس پر بھی لوگوں کی نگاہ پڑے, میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا, اندھیرے میں لے جانا. اس قدر احتیاط. تو وہ شرم و حیا, تو اللہ نے فرمایا حیا کے ساتھ وہ آ رہے تھے. آ کر اس نے کہا, گفتگو کی, کہنے لگی ان ابی یدو کا, میرا باپ آپ کو بلاتا ہے. جب انہوں نے کہا کس قسم کا کوئی مسافر تھا, اس نے پوچھا کہ تم جلدی آج کیسے آ گئی, تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ ہم ہی تو ایک مسافر تھا, اس نے بک کو سیراب کر دیا, پھر وہ وہاں سائے میں بیٹھا ہوا. تو والد نے کہا کہ اس کو تم نے بلایا کیوں نہیں, مسافر تھا وہ, کھانا کھاتا ہمارے ہاں. تو اس عورت نے آ کر یہ کہا, انی یدعوک, اپنی طرف سے دعوت نہیں دی, باپ کی طرف سے دعوت دی. یہ ممکن ہے اپنی طرف سے دعوت دینا پسندیدہ نہیں معلوم ہوتا, خود بخود دعوت دے دی کہ آپ چلیں. نہیں میرے والد آپ کو بلاتے ہیں والد کی طرف سے. ادب بھی یہی ہے, سرپرست اور بڑے کو مقدم کرنا چاہیے. تو انہوں نے والد کی طرف سے دعوت دی تاکہ, مگر یہ کہا کہ تاکہ آپ کو وہ بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو سیراب کیا. اتنی بات بھی اس عورت نے. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں تو قصہ علیہ واقعہ بیان کیا کہ میں استری مسافر ہوں اور دور سے آیا ہوں, میرے خلاف حکومت والے جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں. یہ سارا واقعہ بیان کیا. جب کھانا پیش کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو کام نیکی کا کریں اس پر بدلہ نہیں لیا کرتے. وہ میں نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے, جانوروں کو سیراب کیا ہے, اس کا معاوضہ میں لے لوں یہ تو ٹھیک نہیں. انہوں نے یہ بات کی وہاں تو اس بزرگ نے جو تھے شعیب علیہ السلام یا حباب یا تیرو جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری عادت بھی یہی ہے کہ جو مسافر لوگ ہوتے ہیں ہم ضرور ان کو کھانا کھلایا کرتے ہیں, ہمارا بھی دستور یہی ہے. یہ بدلہ نہیں ہے, یہ ہمارا دستور ہے. ہم مسافروں کو اور پردیش کا اکرام کرتے ہیں. تو نبیوں کی شریعت میں یہ بات موجود ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد موجود ہیں. مہمانوں کا اکرام وہ کس طرح کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من لم یکرم ضیفنا فلیس منا, جو مہمان کا اکرام نہیں کرتا تو ہمارے گروہ میں ہی نہیں ہے, ہمارے گروہ سے کیا تعلق ہو سکتا. کا اکرام کرو, اجنبی مہمان کا بھی اکرام ضروری ہے. واقف تو بہرحال ہی ہوتے ہیں اجنبی اور مسافر. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام کو حکم تھا اور حضور کا فرض تھا اور اس آپ کی تعلیم تھی کہ یحفظون الغریب, مسافر آدمی کی حفاظت کرتے تھے. یحفظون الغریب, اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ بھوکا پیاسا ہی مر جائے یا ہلاک ہو جائے, نہیں اس کا اکرام کرتے تھے. یہ حضور کی تعلیم تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا اپنا تو اس شخص نے تسلی دی اور کہا لا تخف, مت ڈرو, آپ بچ گئے ہیں بے انصاف لوگوں کے ہاتھ سے. یہاں فرعون کا تسلط نہیں ہے, یہ علاقہ جو ہے اس کی عملداری سے باہر ہے. فرعون کی سلطنت یہاں نہیں ہے. بس اب سمجھ لو, بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ نے تم کو بچا لی ہے, ظالم لوگ اب نہیں تم کو لے سکتے پکڑ سکتے, کیونکہ ان کی عملداری ہی نہیں ہے. یہ علاقہ جو تھا یہ اس کی عملداری سے باہر تھا, اس کی سلطنت یہاں نہیں تھی. مدین خارج تھا اس کی سلطنت سے, فرعون کی سلطنت سے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پایا الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القی الامین. قال انی اريد ان انکحك احدا ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك, وما أريد أن أشق عليك فتجني الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك, أيما الذين قضيت فلا عدوان علي, والله أما يقول وكيل. کہا ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے, اے میرے باپ, اس شخص کو آپ عزم رکھ لیں, بے شک بہتر وہ آدمی جس کو آپ ملازم رکھیں گے وہ قوی اور امانت دار ہونا چاہیے. کہا اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی ظاہر کرتے ہوئے, انی اریدو, میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں کے ساتھ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا اس شرط پر کہ تم میری ملازمت کرو 8 سال، بس اگر تم پورا کرو 10 سال تو یہ تمہاری طرف سے ہوگی بات، اور میں نہیں چاہتا کہ مشقت ڈالوں تجھ پر، ان قریب تم مجھ کو پاؤ گے، اللہ نے چاہا تو نیکی والوں میں سے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ذالک بینی و بینک، یہ بات میرے درمیان اور آپ کے درمیان ٹھہر چکی، دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت بھی میں نے پوری کی بس مجھ پر کوئی تعدی نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نگاہ بند ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعد کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی واقعات کی صورت میں زیادہ بیان فرمائے ہیں، تبلیغ رسالت کا سلسلہ سورہ شعراء میں زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور ابتدائی کے واقعات یہ اس صورت میں زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور مقصد لوگوں کے لیے تذکرہ اور نصیحتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قبطی کا ان کے ہاتھ سے ہلاک ہونے کا کیا، پھر فرعونیوں کا موسیٰ علیہ السلام کے میں قتل کرنے کا مشورہ، اور ایک آدمی کا اطلاع دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے نکل جانا جان بچانے کے لیے، مدین کا رخ کرنا، پھر مدین میں پہنچنا، وہ کنویں پر پانی پلانے کا واقعہ، اور دو خواتین، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اسی سلسلے میں ان میں سے انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ اس قسم کا ایک مسافر شخص ہے، پھر ان کو بلایا گیا، اور پھر اس شخص نے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو، جب سارا واقعہ بیان کیا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا تعارف کرایا، اور انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ابن عمران ابن یسحر ابن قاحص ابن لاوی ابن یعقوب ہوں، میرا سلسلہ نسب یہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام وہ بزرگ جو ہیں، ان کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، وہ مدین کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور مدین کا قبیلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین کے نام پر آباد تھا۔ ان کو سارا یہ سلسلہ معلوم ہوا تو اس شخص نے تسلی دی اور یہ کہا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، بے انصاف قوم سے بچ گئے ہو، اب خوف نہ کھاؤ، یہ علاقہ فرعون کی عملداری میں نہیں ہے، تم محفوظ مقام میں پہنچائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ عذر وہ پانی والا واقعہ جو پیش آیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو جو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، ان کی کیفیت انہوں نے دیکھی تھی، اب یہاں آ کر گھر میں ان کو کھانا کھلایا گیا، اور پھر ان دونوں میں سے ایک خاتون نے اپنے والد سے بطور مشورے کے یہ ذکر کیا، اور یہ کہا قالت احداہما، یہاں تو نام کی تصریح نہیں ہے لیکن تفاسیر کے اندر سفورہ یا سفیرہ نام ہے، ایک کا نام سفیرہ تھا، ایک کا نام شرقہ تھا، یا ایک کا نام سفورہ اور ایک کا نام سفیرہ تھا، یہ بڑی ہیں، سفورہ یہ انہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک نے کہا، وہ بڑی تھی جس نے یہ بات کہی اپنے والد سے کہ اے باپ اس تاجر ہو، اس کو آپ اجیر بنا لیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ شخص مسافر ہے اور بے وطن ہے، تو اب اس کے ساتھ حوادثات پیش آئے ہیں، مظلوم بھی ہے، تو یہ اجیر ہو جائے۔ اجیر کا معنی نوکر اور ملازم، اس کو آپ نوکر رکھ لیں اور ہمیں بھی سہولت ہو جائے گی کہ کاروبار یہ کرے گا، ہمیں یہ بکریوں کے چرانے کا سلسلہ جو ہے اس سے ہمیں امن ہو جائے گا، مرد کوئی ہے نہیں، آپ تو جا نہیں سکتے، ضعیف ہو گئے ہیں، اس واسطے اگر اس کو آپ اجیر بنا لیں تو کیا یہ اچھا ہو۔ پھر ایک اور جملہ بھی اس خاتون نے کہا، یہ جملہ بڑا اہم ہے اور اس کے اندر نوکر اور اجیر اور ملازم کے شرائط مذکور ہیں۔ اس نے کہا کہ بہتر وہ شخص کہ جس کو آپ اجیر یا نوکر رکھیں وہ قوی اور امین ہو، قوت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اور یہ دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ مزدور اور ملازم ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ دو باتیں پائی جائیں، ایک تو وہ قوت والا ہو، طاقت والا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، اور یہ دونوں باتیں اس شخص میں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی سے جب یہ اطلاع دی تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا طاقتور ہونا اس طرح معلوم ہوا کہ اس نے اکیلے وہ پتھر ہٹا کر اور ڈول کھینچا، جس پتھر کو 10 آدمی بھی مشکل سے ہٹاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھوک کے عالم میں ہی تھا، کوئی ایسی خوراک بھی نہیں کھائی، تو اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، اس کو بڑا طاقتور ہے، اور امانت دار ہونے کا اس لیے کہ جس وقت یہ اور بلانے کے لیے گئی تھی تو راستے میں ہوا لگنے سے کچھ، یعنی اس عورت کے جسم سے کپڑا ادھر ادھر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، میں آگے ہوتا ہوں، تم پیچھے ہو جاؤ اور مجھے راستہ بتلاتے رہو کہ اس راستے پر چلو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی با امانت دار ہے۔ تو یہ بات ہے، اس کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، اور اس سے مزدور کی شرائط بھی معلوم ہوئے، مزدور ایسا ہونا چاہیے، قوی کا معنی قوت والا یعنی صلاحیت والا، اس کے اندر کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہو۔ اگر کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور طاقت ہی نہیں ہے تو وہ کیا کام کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امانت دار ہونا چاہیے، یہ عظیم شرائط ہیں مزدور کے لیے۔ مزدور میں یہ بات دیکھو، ملازم میں یہ بات دیکھو، نوکر میں صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، طاقت بھی ہے اس کے اندر کام کرنے کی یا نہیں۔ یہیں سے وہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تمام مزدور جتنے بھی ہیں فیکٹریوں کے، کارخانوں کے، یا ذاتی یا دوسرے تمام محکموں میں، وہ ان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، یعنی صحت مند ہو۔ اس لیے صحت کو بھی انسانی حقوق میں بنیادی حق شمار کیا گیا، تمام مزدوروں کی صحت کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ اگر صحت نہیں ہوگی تو مزدور کام نہیں کر سکے گا، ملازم کام نہیں کر سکے گا، اور مطلقاً یہ صحت جو ہے انسان کے بنیادی حقوق میں ہے۔ اگر ایک آدمی تندرست نہیں ہے تو وہ فرائض بھی نہیں ادا کر سکے گا، تو وہ خدمت کہاں کرے گا یا ملازمت یا محنت کا کام کس طرح کر سکے گا؟ اس لیے تمام ایسے لوگوں کے لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، مزدوروں کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک لفظ ہے، اس لفظ کے اندر یہ تمام حقائق سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کے فرمان سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے. اب بنیادی حقوق جو سمجھے جاتے ہیں، آج کل یونیسکو والے یا امریکہ والے پروپگنڈا کرتے ہیں، وہ تو سارے قرآن نے بتلائے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، ابن آدم کا حق جن چیزوں کے اندر ہے، وہ خوراک ہے، پانی ہے، لباس ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، اور فرائض ادا کرنے کے لیے تعلیم فرض عین ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ تو حضور کا فرمان ہے. اور یہ ہے کہ قوت اور طاقت کے بغیر نہ فرائض ادا ہو سکتے ہیں اور نہ انسان ملازمت میں کام کر سکتا ہے، نہ عبادت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے صحت بھی انسان کے بنیادی حقوق میں داخل ہے، صحت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسان ہوں یا مزدور ہوں، مشکل پیشہ لوگ، ان کو وقت کچھ زائد بھی دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہی یا 12 گھنٹے ہی ان کو کام میں ہی لگائے رکھو، اور ذرا بھی ان کو سہولت نظر نہیں، کچھ سہولت بھی دینی چاہیے. اور اس سہولت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو وہ آرام بھی کر سکیں، اور کچھ یہ ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں بھی فکر کر سکیں. اگر ہر وقت ہی ان کو کام میں جوت رکھو گے اور ان کو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا، تو یہ نقصان کا باعث ہوگا ان کے لیے، کیونکہ وہ آخرت کا کام کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اپنے متعلق. اتنی سہولت بھی ہر انسان کو ملنی چاہیے، یا مزدور ہو، کسان ہو، مشقت پیشہ ہو، ملازم ہو، تاکہ اپنی آخرت کے بارے میں بھی کچھ وہ کام کر سکے، کوئی تعلیم حاصل کر سکے، کوئی عبادت حاصل کر سکے، مہذب سوسائٹی میں جا سکے، اخلاق اچھا حاصل کر سکے. یہ ساری باتیں یہ بنیادی حقوق میں داخل ہیں. ملازم کا یا مزدور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ان سے گائے بیل کی طرح کام لیتے رہو. اس پر شاہ صاحب نے بڑی تنقید فرمائی ہے کہ روم والے اور ایران والے لوگ یہ کسانوں سے اور یہ مزدور پیشہ لوگوں سے جانوروں کی طرح کام لیتے، تھوڑی سی خوراک دے دی اور پھر ہر وقت کام پہ لگائے رکھا. اتنا وقت کسی کو نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں بھی کچھ سوچ سکیں. تو مزدور کے اندر دوسری بات امانت دار، جو امانت دار ہوگا وقت کو ضائع نہیں کرے گا، اپنی ڈیوٹی کو سمجھے گا، اپنے کام کو سمجھے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ دونوں شرطوں سے خالی ہونے کی وجہ سے فتنے ہی فتنے دنیا میں مبتلا ہو. امانت دار نہیں ہے، کارخانے دار کو نقصان پہنچا رہا ہے، دکاندار کو نقصان پہنچا رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، کیونکہ امانت نہیں ہے. امانت ہوتی بالکل ذرا بھر بھی وہ خیانت نہ کرتا، نقصان نہ پہنچاتا، وقت نہ ضائع کرتا، کوئی ایسی بات نہ کرتا جس سے مالک کو، دکان والے کو، یا کار